Referendum w sprawie akcesji odbywało się dziś. Jak zagłosowaliby Czesi? No myślę, że zagłosowaliby przeciwko Unii Europejskiej. Przytaczaliśmy na początku badania, w których 55% sceptycznie nastawionych jest do Unii, a duży procent z nich wręcz uważa, że Unia jest szkodliwa dla Czech. Poniżej 40% waha się grupa osób, które jest zadowolona z uczestnictwa Czech w Unii Europejskiej. Wskazują tutaj socjologowie, że to jest najwyższy odsetek eurosceptycyzmu wśród Czechów, jaki kiedykolwiek zanotowano, więc myślę, że dzisiaj przeprowadzone referendum o przystąpieniu Czech do Unii Europejskiej byłoby przez Czechów zaopiniowane negatywnie. Ciekawe, na ile zmieni to polityka premiera Sobotki. Bardzo dziękuję za spotkanie. Myślę, że dużo pracy przed nim i niestety ciężkiej. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za korespondencję z Pragi. Ernest Zozuń z Warszawy, Dariusz Kałan, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tyle to, proszę Państwa, dziś. Dziękujemy za uwagę. Euronet Plus. Polskie Radio. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce hydrolodzy już ogłosili trzeci stopień zagrożenia powodziowego. Sytuacja jest poważna, ostrzega IMGW. Kolejny bulwersujący przypadek z udziałem karetki pogotowia. Jechała do pacjenta aż 4 godziny. Mężczyzna zmarł. W tym serwisie też najnowszy sondaż i remis w pojedynku PO-PiS. Już pada na południu, na razie na Śląsku, na południu Małopolski i na Podkarpaciu. I padać będzie mocno przez najbliższe 3 dni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnym deszczem. W ciągu 48 godzin spadnie tam do 120 litrów wody na metr kwadratowy. Sytuacja jest poważna, przyznaje dyrektor IMGW Mieczysław Ostojski. Strefa najbardziej intensywnych opadów będzie obejmowała obszary południowe województw małopolskiego i województwa śląskiego. Tam będą największe opady, które lokalnie mogą dochodzić do 60 mm na 12 godzin. Przewidujemy przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na dopływach Wisły, a w konsekwencji na utworzenie się fali wezbraniowej na Wiśle, która mniej więcej od 17 powinna zacząć przesuwać się w kierunku morza. Już od kilku dni trwa zrzut wody ze zbiorników retencyjnych. Według Mieczysława Ostojskiego zbiorniki są przygotowane na przyjęcie większych mast wody. Ale i tak na Podkarpaciu, na Śląsku i Małopolsce hydrolodzy ogłosili trzeci stopień zagrożenia. Prokuratura w Zduńskiej Woli sprawdza, dlaczego karetka pogotowia jechała do pacjenta aż 4 godziny. Pomoc nie dotarła na czas. 42-letni mieszkaniec powiatu zduńsko-wolskiego nie żyje. Doniesienie do prokuratury złożyła rodzina zmarłego. Jak mówi prokurator rejonowy w Zduńskiej Woli Tomasz Sukiennik, pogotowie nie przyjechało mimo ponagleń ze strony rodziny zmarłego. Od godziny 20 do północy 3 razy było wzywane pogotowie ratunkowe. Niestety pogotowie nie dojechało na czas. Pokrzywdzony zmarł. W tej sprawie przeprowadzono już ekshumację, jak i sekcję zwłok. Przesłuchiwani są świadkowie, zabezpieczono rozmowy pogotowia z rodziną, stenogramy. Z ustaleń śledczych wynika, że tragedii można byłoby uniknąć, gdyby rodzina lepiej opisała stan chorego. Opisywany stan nie wskazywał na konieczność udzielania mu bezzwłocznej pomocy medycznej. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia, ale na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów. Wojciech Muzal, Radio Łódź. W partyjnym rankingu remis na początku. Platforma i PiS mają w tej chwili takie samo poparcie. Na jedną i na drugą partię chce głosować po 28% Polaków. SLD popiera 10% pytanych, nową prawicę Janusza Korwin-Mikkego 6%, PSL 5%. Reszta partii jest poza progiem wyborczym. Ten sondaż przeprowadził dla TVP Info TNS Polska. We wszystkich oddziałach KGHM Polska Miedź rozpoczęły się wybory reprezentantów załogi do Rady Nadzorczej Holdingu. Od kilku lat minister skarbu blokuje powołanie zwycięzców do tego gremium. Sąd apelacyjny we Wrocławiu ogłosił, że nie miał do tego prawa. Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki, choć dostali zdecydowane poparcie załogi, do rady nie weszli, bo uchwałę torpedował reprezentant Skarbu Państwa. Miała to być kara za to, że obaj związkowcy brali udział w manifestacji, podczas której doszło do szamotaniny z ochroniarzami. Leszek Hajdacki po ostatnim wyroku sądu jest przekonany, że tym razem będzie inaczej. Po tych wyborach walne zgromadzenia uszanuje decyzję wszystkich pracowników. Szef Miedziowej Solidarności Józef Czyczerski zastrzega, że bez względu na wynik dzisiejszych wyborów ostatnie 3 lata funkcjonowania rady bez reprezentacji załogi pociągnie za sobą kolejne konsekwencje. W sądzie udowodniliśmy, że minister złamał ustawę. No i teraz tutaj mogą być i konsekwencje prawne, i konsekwencje finansowe dla spółki. Zarówno zarząd KGHM-u, jak i resort skarbu do otrzymania pisemnego uzasadnienia prawomocnego wyroku nie chcą komentować sprawy. Sprawą zajął się Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Gdy mgła w Modlinie czy w Świdniku, lądowanie na Sadkowie. Radomski port jako 14 w Polsce otrzymał certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Teraz jeszcze wpis do rejestru i pierwszy start w połowie czerwca. Przedwojenne lotnisko należało do wojska. Ostatnie 3 lata pozwoliły zadomowić się na nim też cywilom. W tym czasie powstał raport środowiskowy, wydano decyzję, a teraz certyfikat. Jak mówi Tomasz Siwak, prezes spółki Port Lotniczy Radom, na tym etapie kończy to procedurę. Lotnisko w Radomiu stało się faktem. Lotnisko w Radomiu dostało certyfikat lotniska cywilnego o kodzie 3C. Dear passengers. Dalej ten obiekt będzie żył swoim życiem, należy go dopieszczać, rozwijać, rozbudowywać, modernizować, zapełniać pasażerami i samolotami. Dotąd radomski samorząd zainwestował w lotnisko około 50 milionów złotych. Na tym jednak nie koniec. W przyszłości trzeba będzie m.in. przedłużyć pas startowy i wybudować drugą płytę postojową. Z Radomia Anna Orzeł. A to był serwis Trójki. Na południu miejscami już mocno pada i tak będzie tam przez co najmniej 48 godzin. Silne opady od Śląska po Podkarpacie i Małopolskę. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu i burze. Nad Bałtykiem 10 stopni, w Suwałkach, Opolu i Gorzowie 13, w Toruniu, Przemyślu i Tarnowie 14, a w Łodzi i Płocku 16. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja, głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ-producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. Impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alergal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alergal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co z tą pogodą do pioruna? Nie dosyć, że zimno jak diabli, to jeszcze ten. Ma lać przez najbliższe dni. Trzymajmy się razem, może jakoś przeżyjemy. Poza tym pogoda radiowa, zatem mam nadzieję, że państwo będą skupieni także wokół radioodbiorników. Iwanka Kunewa, my się meldujemy u państwa w domu dzisiaj, albo w pracy, albo w samochodzie. Iwanka Kunewa zrealizuje dzisiaj audycję Trzy Wymiary Gitary. Piotr Kordaszewski zapiszę plan naszego spotkania i przeniesie go na stronę internetową programu trzeciego. No i liczę na to, że państwo zechcą zasilić nasz skład przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl i 71335, jak zwykle liczę na państwa na mniej więcej 50-minutową aktywność. Płyty są. Jedna z nich taka, o której mówię, że odłożyliśmy ją za szybko na półkę. A zatem sięgam na początek po płytę zatytułowaną Sacrifice. Trochę za szybko odstawiliśmy tę płytę na półkę. Wcale nie jest taka stara. Zatytułowane jest Sacrifice. No i oczywiście państwo rozpoznali, to był zespół Saxon Warriors of the Road. Tak zatytułowana ta kompozycja. Dobrze grało, Adamie? No muszę powiedzieć, że naprawdę daje czadu. Adam Malicki jest państwa gościem. Pamiętają państwo zespół One? Od czasu, kiedy się ostatnio widzieliśmy, wiele się wydarzyło i w zespole One, i w twoim życiu. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego spotkania z Paulem Gilbertem. Jak to było? No, było w sumie wiele spotkań, o które chodzi. Było nagrywanie, było wcześniej dżemowanie i było w ogóle pierwsze spotkanie, którego się zaczęło, czyli w progresji gdzieś 4 lata temu. Skupmy się na nagrywaniu i skupmy się na dżemowaniu. No, także dżemowanie było w ostatnim roku, jak byłem w Los Angeles. Wtedy się już tak jakby się zacieśniła przyjaźń z Paulem Gilbertem, ponieważ on tam mieszka i też jest nauczycielem w tym instytucie muzycznym, Musicians Institute się nazywa, to miałem też okazję z nim zadżemować, właśnie po koncercie też mieć przyjemność porozmawiać i oczywiście sprawiało to wielką przyjemność. Jest to niesamowicie muzyczny człowiek, bo znaczy jest znany głównie z wymiatania oczywiście, shredowania, ale oczywiście interesuje się też jazzem i taką muzyką bardziej, no, gdzie jest mniej jakby metalu, takiego łojenia. Świetnie ci się ułożyło w życiu, bo jesteś, ja wyjaśnię tym z państwa, którzy nie widzieli jeszcze Adama na koncercie, nie widzieli zespołu One. Adam jest osobą bardzo młodą, świetnym gitarzystą. No i ta współpraca z Paulem Gilbertem to dla ciebie jest moim zdaniem wielka, wielka sprawa. No to jest absolutnie spełnienie marzeń. To w życiu sobie nie wyobrażałem, że idol, którego no właśnie widziałem w internecie, widziałem w magazynach, gitarzystach, no i absolutnie nie wiem, co powiedzieć. Dobrze, trzymam kciuki, trzymamy wszyscy kciuki za tę dalszą współpracę. No dobrze, a potem dostałem taką płytkę nagraną, na której jest 5 utworów i to wszystko zarejestrowane w Los Angeles, tak? Dokładnie, w Ameryce. Jak było? Było bardzo ciekawie, no bo nagrywaliśmy w 3 różnych studiach. Jedno studio było do nagrywania perkusji i basu. Stack Street Studios, tam gdzie nagrywali też Rembrandt i wielkie inne nazwiska. I tam był też nasz perkusista Jeff Bowders. Niesamowity człowiek, niesamowicie równogra, niesamowicie też jakoś miły jako osoba. I basista też Dave Phillips. I potem nagraliśmy też gitary, moje gitary, i poszliśmy też do studia Paula, tam gdzie on dograł swoje solówki. Tutaj też studio Paula jest niesamowite, no bo ma w sumie nie więcej niż 20 metrów kwadratowych, a nagrywała tam cała nagrał tam całą płytę vibrato, tam gdzie jest perkusja, bas, gitara i jeszcze Emmy Gilbert, jego żona na klawiszach, także tam był też mikser, znaczy inżynier dźwięku, który też naszą płytę miksował, Jun Murakawa, i miał tam duże trudności po prostu fizycznie zmieścić tych wszystkich muzyków w tym jednym miejscu. Ale pracowało się przyjemnie, tam jest taka dobra atmosfera chyba. Tak. Oj, zdecydowanie tak. Bardzo ludzie są bardzo przyjaźni i praktycznie nie czuję się, jak godziny mijają przy pracy. Powiedz, Adamie, co z zespołem One, co z nową płytą, kiedy ona jest planowana? Znaczy, mamy już 5 otworów gotowych, które są już po masteringu, czyli tym końcowym procesie nagrywania utworów. I mamy plan jeszcze dograć 4 albo 5 utworów, które będą też polskojęzyczne. Także płyta będzie z jednej strony angielska i też będą polskojęzyczne utwory, więcej niż jeden, jak ostatnio to było. I na jesień planujemy ją skończyć, bo muszę jeszcze raz pojechać do Ameryki, nagrać gitary i nagrać jeszcze dodatkowo no, 3 utwory, dograć perkusję i bas. Jak swoje życie muzyczne godzisz z takim życiem normalnym? No bo ty jeszcze jesteś uczniem? Jeszcze jestem uczniem i w poniedziałek ostatni egzamin. Maturalny. Dokładnie. Trzymamy za ciebie kciuki. Życzę powodzenia w graniu na gitarze. To jest piękna że mimo iż dzieli nas spora różnica wieku na twoją korzyść, to możemy sobie spokojnie słuchać takiej samej muzyki jak na przykład Saxon, jak na przykład w zespół One i wspólnie się nią cieszyć. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Adam Malicki był państwa gościem i z tej nowej płyty rozumiem, że Stand Man się znajdzie na tej nowej płycie. A oczywiście, tak. Z tej nowej płyty jeden utwór dziś. Adamie, dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Oh, Ładnie gra maturzysta, prawda? Adam Malicki. Niesłychanie utalentowany gitarzysta. Paul Gilbert zaprosił go najpierw na coś w rodzaju warsztatów, o czym państwo słyszeli, a potem wspólnie nagrywali płytę. Adam jeszcze się wybiera do Stanów Zjednoczonych i jesienią będzie ich nowa płyta. Na razie jest 5 nowych utworów. To, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że będą na tej płycie także utwory w języku polskim, to więcej niż jeden. Cieszmy się takimi rzeczami, bo to jest wielki sukces naszego polskiego gitarzysty, bardzo młodego. On w poniedziałek zdaje jeszcze jeden egzamin maturalny. Będziemy się przyglądać jego karierze, bo jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy i mam nadzieję, że to będzie kariera nie tylko na Polskę, ale także kariera międzynarodowa. Cóż to miałem powiedzieć? No, był bardzo młody człowiek, teraz pojawią się weterani. Yeah. Czarny chleb z płyty Detox. Przy okazji pytania, na którym miejscu u Państwa w Państwa prywatnych rankingach ta płyta zespołu Jam. Ta płyta zaczynała się tak pięknie. Ależ to wspaniała płyta, ależ pięknie się zaczynała. Śmiech czy łzy. Tak zatytułowana ta kompozycja. Goście specjalni Coco Montoya Band i The Chris Duarte Group. To będzie 7 czerwca w Chorzowie, w Parku Śląskim. Piękne miejsce na świecie. Proszę odwiedzić 7 czerwca tego roku Park Śląski w Chorzowie, bowiem tam będziemy świętować hucznie 35. urodziny zespołu Jam. Będziemy i świętować, i nasza obecność będzie dla zespołu takim rodzajem podziękowania za wszystkie te lata, kiedy dostarczali nam niesamowitej zupełnie ilości emocji. No właśnie, zespół Jam ma kilka takich utworów, które po prostu, nie, może powiem inaczej, ktoś kiedyś bardzo ładnie napisał o kompozycjach zespołu Jam, że są wśród nich takie, które zatrzymują ruch na ulicach. Ten utwór zmiażdżył mnie, kiedy słuchałem go po raz pierwszy, i miażdży mnie zawsze, kiedy słucham go prywatnie albo kiedy wspólnie słuchamy go w radiu. Z płyty Detox, zespół Jam.

Będziemy się cieszyć, będziemy świętować, ale będziemy także pytać zespół Jam o nowe wydawnictwo, o nową płytę. 7 czerwca spotykamy się w Chozowie, w Parku Śląskim. To jest, jak powiedziałem, piękne miejsce i mam nadzieję, że będzie to wydarzenie tego roku. Mam nadzieję, że będą tłumy fanów zespołu Jam i znowu poczujemy się jak jedna wielka, fajna, jamowa rodzina. No i będą niespodzianki, jak zaznaczył pan Adam, który już jest w posiadaniu biletu na ten koncert. Być może pojawią się także takie wykonania, o których na razie nam się jeszcze nie śniło. Zobaczymy. Wszystko to w Chorzowie 7 czerwca. A, i jeszcze jedna bardzo ważna informacja, nie tylko dla fanów zespołu Jam. Za tydzień zespół Jam będzie gościem programu 3 wymiary gitary. Zapraszam. Być może coś jeszcze ujawnią oprócz tego, co już wiemy. Jeszcze jedna płyta na dziś i od razu mówię, to będzie łupnięcie porządne. To jest naprawdę grzała. Jest kilka powodów, dla których dzisiaj sięgam po płytę tego zespołu. 7 miesięcy temu koncertowali w Polsce. Byłem na tym koncercie i byłem zachwycony. I z tego, co wiem od mojego młodego, on się tym interesuje, jeszcze raz przyjadą do Polski. Po drugie, na tym koncercie spotkałem bardzo, bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego. Po trzecie, ukazują się reedycje ich płyt. Po czwarte, wokalista i gitarzysta tego zespołu, Chuck Schuldiner, wczoraj obchodziłby swoje urodziny. No i wreszcie, po piąte chyba już, na tym koncercie, o którym wspominałem, on odbył się w dawnej progresji w Warszawie, spotkałem słuchacza programu trzeciego, który powiedział: panie Piotrze, jestem zaskoczony pana obecnością tutaj. I powiedział tak: ale chyba w programie trzecim to Death nie zagracie, co? No jak to nie? I know. Ależ ta gitara grała. Zespół Death w programie trzecim Polskiego Radia, w programie Trzy Wymiary Gitary. Panie Piotrze, zastanawiałem się, kiedy w pana audycji usłyszę ten legendarny zespół. Teraz słyszę utwór z pierwszej płyty Odważnie i należy przypominać, że kiedyś żył człowiek Chuck i tak wirtuozowsko grał na gitarze. Napisał to pan Konrad, a to tylko jeden z wielu listów na temat tej legendarnej formacji. Bardzo państwu serdecznie dziękuję będziemy sięgać także po taką muzykę. Ja muszę państwu powiedzieć, że od czasu do czasu lubię i prywatnie słucham także takiej muzyki. Nie wszystkiego, bo nie wszystko mi się podoba, no ale Death jest na półkach, no w zasadzie już nie moich, a młodego. Dziś taki utwór z takiej płyty w programie trzecim. Cieszymy się młodymi polskimi gitarzystami. Iggy z kolegami o wiele starszymi gra tak. Cieszmy się z takich rzeczy. Iggy Vadera, czyli Igor Vadera. W towarzystwie starszych kolegów nagrali płytę, wysłuchaliśmy utworu pod tytułem One More for Rock'n'Roll. Już teraz wszystko wiem, to jeszcze odnośnie zespołu Death i tego spotkania na koncercie. Proszę posłuchać. Bardzo dziękuję za to, czego właśnie doświadczam. Death w Trójce. To ja pozwoliłem sobie pana zagadnąć wtedy na koncercie. Cieszę się, że ta prowokacja się udała. Bardzo dziękuję za wspomnienie o tym na antenie. Będę o tym wszystkim opowiadał. No ja już wszystkim opowiedziałem, panie Marku. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i już, zespół Death pewnie jeszcze kiedyś powróci, bo nie spodziewałem się aż tak wielu listów w tej sprawie od państwa do programu Trzy Wymiary Gitary. Proszę zrobić głośniej radio. Okay. No właśnie, od kilku dni obcuję z listami pana Zbyszka z Bielska-Białej. Czyżby zagrał pan Cepelinów z remasteru 2014? Nie, i niewiele na ten temat wiem. Wiem tylko, że ukazują się chyba na początku czerwca i to będzie jedynka, dwójka i trójka, jeśli się nie mylę. A dziś normalnej płyty, wprawdzie nie winylowej, ale kompaktowej. Dziękujemy za uwagę. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Do usłyszenia jutro. We're the